Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustane rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 września, minęła 8. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Dla rządu interes polskiego rolnika jest najważniejszy, mówi w kontekście importu ukraińskiego zboża premier. Nie będziemy się oglądać na nikogo w Brukseli, nie będziemy się oglądać na nikogo w Berlinie. Dla nas interes polskiego rolnika jest święty. Prawie 300 ofiar silnego trzęsienia ziemi w Maroku trwa akcja ratunkowa. Już dziś 12. Narodowe Czytanie lekturą nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Jest coś takiego pięknego, poetyckiego w tym, co napisała Orzeszkowa. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że dla rządu interes polskiego rolnika jest najważniejszy. W nagraniu w mediach społecznościowych szef rządu zapewnił, że dlatego zakaz importu ukraińskiego zboża do Polski zostanie podtrzymany. Niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, albo Komisja Europejska zgodzi się na przedłużenie zakazu wywozu zbóż ukraińskich do Polski po 15 września, albo sami ten zakaz przedłużymy. Nie będziemy się oglądać na nikogo w Brukseli, nie będziemy się oglądać na nikogo w Berlinie. Dla nas interes polskiego rolnika jest święty. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński mówi, że Polska może zastosować odpowiednie instrumenty prawne w razie sprzeciwu Komisji Europejskiej. Przede wszystkim staramy się to prowadzić do tego, żeby obecne mechanizmy zostały przedłużone. Ale jeżeli okazałoby się, że będzie sprzeciw wobec takiego mechanizmu, ktoś będzie próbował skrócić ten okres obowiązywania obecnych przepisów, to są też środki, które możemy indywidualnie stosować i jeżeli będzie taka konieczność, z całą pewnością będziemy to robić. Bo jeżeli jest konflikt między dyrektywą z Brukseli a interesem Polski, my zawsze stawiamy na interes Polski. Unijny zakaz importu zboża z Ukrainy do 5 państw, w tym Polski, wygaśnie 15 września. Prawo i Sprawiedliwość przekonuje w najnowszym spocie, że dotrzymało większości obietnic, a Polska w czasach rządów tego ugrupowania rozwinęła się jak nigdy. W nagraniu w mediach społecznościowych Komitet Wyborczy PiS stwierdza, że Donald Tusk wyjechał z Polski, by zostać przewodniczącym Rady Europejskiej. Różnica jest prosta. On mówił, że chce zajmować się sprawami polskimi i jeszcze do końca lipca 2014 obiecywał, że nie wybierze się do Brukseli. Nie wybieram się do Brukseli. Bo w Polsce jest skuteczniejszy. Jednak kłamał, ponieważ miesiąc później przyjął synekurę w UE i opuścił Polskę. Raz już to zrobił i znów zrobi to samo. A my dotrzymaliśmy większości obietnic i zostaliśmy na posterunku. Polska rozwinęła się jak nigdy. Wybór należy do ciebie. Partia rządząca ogłosi w południe swój program wyborczy w Końskich. Przedstawi go prezes PiS Jarosław Kaczyński. Podobnie jak Prawo i Sprawiedliwość, w południe rozpocznie się konwencja Koalicji Obywatelskiej. 100 konkretów na 100 dni organizowana w Tarnowie. Wcześniej, bo o 10 w Warszawie, rozpocznie się kongres trzeciej drogi Gospodarka do Przodu. O 11 w Poznaniu konwencję pod hasłem Dobra Praca dla Dobrego Życia organizuje z kolei Nowa Lewica. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Co najmniej 296 osób zginęło pod gruzami w wyniku silnego trzęsienia ziemi w Maroku. Ponad 150 osób zostało rannych. Jak informują władze, bilans kataklizmu nie jest ostateczny. Cały czas trwa akcja ratunkowa. Trzęsienie o sile 6,8 wystąpiło przed północą w 6 centralnych prowincjach Maroka w rejonie Gór Atlas. Najbardziej ucierpiał Marrakesz. Epicentrum wstrząsów znajdowało się 72 km na południowy zachód od miasta. Na Starym Mieście, wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zawaliły się niektóre budynki, informuje Reuters. Trzęsienie było odczuwalne także w Rabacie i Kasablance oraz w Portugalii i sąsiedniej Algierii. Według władz to najsilniejsze wstrząsy, jakie kiedykolwiek wystąpiły w Maroku. Powieść Elizy Orzeszkowej nad Niemnem będzie dziś czytana w tysiącach miejsc w Polsce i na świecie. To lektura 12 już Narodowego Czytania. Akcja każdego roku zainauguruje przed południem w warszawskim Ogrodzie Saskim Para Prezydencka. Prezydencki minister Wojciech Kolarski podkreślił, że powieść nad Niemnem nierozerwalnie łączy się z powstaniem styczniowym. W tym roku obchodzona jest 160. rocznica jego wybuchu. Ten wątek powstańczy był jednym z kluczowych motywów dla pary prezydenckiej, żeby właśnie w tym roku spotkać się nad lekturą nad Niemnem. Aktor Wiesław Komasa, który wystąpi w Narodowym Czytaniu w Ogrodzie Saskim, z przyjemnością wraca do powieści Elizy Orzeszkowej. Wydaje mi się, że ona się nie zestarzała. Jest coś takiego poetyckiego w tym, co napisała Orzeszkowa. I te postaci są takie krwiste. Narodowe Czytanie w Ogrodzie Saskim po raz czwarty reżyseruje szef Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Wracają pały, temperatura wzrośnie dziś do 30 stopni w województwach zachodniopomorskim i lubuskim. Letnia aura utrzyma się do połowy przyszłego tygodnia. Natomiast w środę, w przyszłym tygodniu od zachodu będzie zmieniać się pogoda. Dostaniemy się pod wpływ chłodnego frontu atmosferycznego. W środę 30 stopni już jedynie w Polsce centralnej i wschodniej, a w czwartek zdecydowane ochłodzenie, miejscami o nawet 10 stopni Celsjusza. Mówi Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii. Więcej o pogodzie po sporcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mateusz Warianka. Zapraszam. Młodzieżowa reprezentacja Polski od zwycięstwa rozpoczęła eliminację piłkarskich mistrzostw Europy. Podopieczni Michała Probierza na inaugurację pokonali w Płocku 3-0 Kosowo. Dwa gole zdobył Michał Rakoczy, a jedno trafienie dołożył Ariel Mosur. We wtorek biało-czerwoni zagrają jeszcze na wyjeździe z Estonią, a w grupie eliminacyjnej czekają ich jeszcze starcia z Niemcami, Izraelem oraz Bułgarią. A nasi siatkarze są już w Bari, gdzie jutro zagrają mecz 1/8 finału mistrzostw w Europie z Belgią. Biało-czerwoni odbyli tam jedyny trening przed niedzielnym meczem z Belgami, mówi Piotr Pietrzak, trener przygotowania fizycznego. Wiadomo, może na imprezach rangi światowej jesteśmy przyzwyczajeni do trochę lepszych warunków i ładniejszych aren, ale w tym wypadku warunki są dla wszystkich takie same, więc myślę, że nie będzie to miało większego znaczenia. No jeżeli będziemy tak mocno atakować, że piłka będzie odwijała się prosto z sufitu, to super. Polska-Belgia, mecz Polska-Belgia w niedzielę o 21:00. I jeszcze tenis, numer 1 światowego rankingu mężczyzn, wyeliminowany na wielkoszlemowym US Open lidera ATP, Hiszpana Carlosa Alcaraza wyeliminował w 4 setach Rosjanin Daniu Miedwiediew. W pierwszym piątkowym półfinale Serb Nowak Dżokowicz pokonał reprezentanta gospodarzy Bena Sheltona. Pojedynek Dżokowicz-Shelton wyrównał się w trzecim secie, kiedy Amerykanin wyszedł na prowadzenie 5-4 w gemach i miał piłkę setową. Nie wykorzystał jednak nadarzającej się okazji, a ostatecznie Serb, grając swój setny mecz w Nowym Jorku, wygrał po tiebreaku i zanotował swój 36. awans do finału Wielkiego Szlema. Gdy gram tak ważne mecze z dużo młodszymi tenisistami, to jest to dla mnie okazja, aby znajdować dalej inspirację w tym, co robię, jak wstaję każdego poranka i pracować tak ciężko jak mój przeciwnik. Wielki Szlem dodatkowo motywuje mnie, aby grać swój najlepszy tenis. Mówił po meczu Dżokowicz. Znakomitym spotkaniem i kosmicznymi wręcz zagraniami uraczyli widzów Daniel Miedwiediew i Carlos Alcaraz. Rosjanin tego dnia był jednak dokładniejszy i to zadecydowało o jego wygranej. Hiszpan nie obroni więc tytułu w Nowym Jorku. Miedwiediew z Dżokowiczem w finale US Open grali ostatnio 2 lata temu i górą był Rosjanin. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Bez opadów dzisiaj, temperatura maksymalna od 24 stopni na północnym wschodzie do 28 w centrum i 30 na zachodzie. Chłodniej będzie miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich od 21 do 25, a wiatr będzie słaby, zmienny z przewagą wschodniego. Autopromocja. Antrakcie. Recenzje spektakli. Jeden zagrał Otella, drugi zagrał Otella, trzeci zagrał Otella. Można jakoś to porównać. Rozmowy z twórcami. Chcę być aktorką. Wiedziałam to od pierwszej chwili, kiedy zagrałam w przedstawieniu szkolnym. Kuluarowe wiadomości. Ten spektakl jest niezwykle łatwy do grania, a jednocześnie jest bardzo trudny. Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Dziś kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji jest Orlen, sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji w Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media expert to you, media expert to you. Niskie ceny świętujemy, media expert to you. Mam firmę przeprowadzkową. Żeby obniżyć koszty prowadzenia firmy, przeprowadziłem swój stary kredyt do Alior Banku, bo nie lubię przepłacać. Przenieś do nas kredyt firmowy z innego banku. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank. Halo? Cześć, Dziadek? A, cześć. Może wpadnę w tygodniu na szachy? Jedziemy z babcią na Mazury. A w weekend? W weekend do znajomych, nad morze. Znowu? Ale was nosi. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Jedno pytanko mam. Co masz w kieszeni? Sposób na nudę i 50 zł. A pani? 5 minut spokoju i 200 zł. Uff, krótką przerwę. I 2000. A ty? Gierki od Lotto. I wygraną mam w kieszeni. Gracze wygrali w gierki już ponad 600 milionów złotych. Graj w aplikacji i na lotto.pl. Gierki od Lotto. Wygraną masz w kieszeni. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 11 minut, prawie 11 minut po godzinie 8. Bed and breakfast. It's time we talked about something beautiful, Piotr. The sun is shining, let's talk about beauty. O pięknie, porozmawiamy. Yes. Are you beautiful? Czy jest subiektywne? Do you think you're beautiful? I gdzie jest piękno? Czy chodzi o opakowanie, czy chodzi o coś zupełnie innego? Oj, może o charakterek? O coś Ola Plewka za moment to rozjaśni. Trzeci Polskiego Radia. Międzynarodowy Dzień Urody. Podobno dzisiaj mamy gościa. Mamy. Pani psycholog, doktor, profesor. Przyda się Aleksandra Plewka. Witamy. Dzień dobry. No jak samopoczucie? My na kozetce. To chyba pomieszały ci się pytania my nie, i role. My nie. My na kozetce. My nie. Razem z państwem oczywiście. No oczywiście. Na leżakowaniu jeszcze. No jak samopoczucie dzisiaj? No świetne. Jeszcze mamy taki jesienny, ładny dzień. Ola, czy jesteś, uważasz się za piękna? Jakie pytanie od razu. Bo wiem, że Piotr tak. Uważa, że jesteś. Odpowiem trochę dyplomatycznie. Zaczerwieniła się. Raf, uspokój się. Myślę, że się staram tak na co dzień, bo to jednak trochę podnosi taką codzienną samoocenę. Czujesz, że jesteś? Tak, w jakichś aspektach tak. No bo jeżeli rozmawiamy tylko o pięknie fizycznym, tutaj można by dyskutować, ale jest jeszcze wiele innych. Ja jako, przepraszam, jako supervisor tej rozmowy, myślę, że to w języku psychoterapeutycznym. Myślę, że coś innego powiem. Super. Czyli przyglądając się z zewnątrz, zaczynam odnosić wrażenie, że komplementowanie samej siebie, mówienie o tym, tak, jestem atrakcyjny, tak, jestem atrakcyjna, wprawia nas w zakłopotanie. Olu, co ty na to? Zdecydowanie tak. Tym bardziej też w naszej kulturze, gdzie no jednak jest taki trochę przykaz, żeby się nie chwalić. Tak. Wobec czego takie postawienie sprawy jasno, tak to ujmijmy, że właśnie jestem piękna, czuję się piękna, gdzie też piękna i atrakcyjność to czasem dwie różne rzeczy, no jednak budzi jakiś taki dyskomfort. No bo jednak wielu z nas rodzice od początku życia powtarzają, nie chwal się. Mało tego, pojawiają się także takie zdania, no jak zwykle ujawniłeś swoją, czy ujawniłaś swoją skromność, czyli tak naprawdę jest zgoła odmiennie, do skromnych ludzi nie należysz, skoro mówisz o sobie, że jesteś atrakcyjny, pewny siebie lub też pewna siebie i tak dalej, i tak dalej. Z jakiegoś powodu to kogoś razi. Ci wszyscy brzydcy. Myślę sobie, że no, mamy wiele takich stereotypów, takich automatycznych skojarzeń przypisywanych pięknu. No i o ile część z nich jest taka bardzo pozytywna, czyli myślimy sobie o tym, że no właśnie piękno jest czymś atrakcyjnym, czymś często szlachetnym, też osobom, które są piękne, przypisuje się więcej pozytywnych cech i mamy na to badania w psychologii społecznej, no to również osobom, które są bardzo atrakcyjne, często, powiedziałabym też fizycznie, zdarza się, że przypisujemy zgoła odmiennie, czyli na przykład odbieramy im chociażby intelekt. Aha, więc, okay. I są badania, które tak potwierdzają, tak? Tak, to się zdarza, tak. Szczególnie kiedy ten, nazwijmy to, wskaźnik piękna jest bardzo przekroczony. Czyli kiedy widzimy, że osoby mają pewne atrakcyjne cechy fizyczne, to jest okej, to jakoś jesteśmy w stanie jeszcze to połączyć. Natomiast kiedy mamy do czynienia z osobami wybitnie atrakcyjnymi fizycznie, to już wtedy zaczynamy mieć trudność z przypisaniem im no, takich realistycznych cech, a bardziej idziemy w kierunku właśnie, że już nas to razi. Ole, da się określić, co to znaczy, co to jest piękno z punktu widzenia psychologicznego? Myślę, że jest bardzo trudno, dlatego pojawiają się też takie, nazwijmy, to, co nazywamy kanonami piękna i to się zmienia na przestrzeni lat. Czyli można też powiedzieć, że no, czasami zdarza się, i to wychodzi trochę w badaniach, no, że piękno to jest jakaś uśredniona właściwość wybierana przez większość ludzi. Okay. Więc stąd... W baroku byśmy zrobilibyśmy furorę raf. Wiesz, myślę, że ten tutaj. Dobrze. Czy ludzie atrakcyjni, powierzchowność atrakcyjna ułatwia nam życie? Tak. Tutaj od też... razu przyszła mi ta aktorka, która grała w Incepcji do głowy, francuska, Marion Cotillard. Oprócz tego, no także mamy mnóstwo aktorów, Michaela Fassbendera, którzy uchodzą za osoby atrakcyjne, z atrakcyjną powierzchownością i zdaje się, że tutaj także inteligencja idzie w parze, bo to, w jakie role się wcielają i jak bardzo złożone postacie potrafią zagrać, to no, musi świadczyć o prawda? Pewnej głębi tych ludzi. Także, co jeszcze bardziej przyciąga. Tak, jak najbardziej. Warto jednak zwrócić uwagę, że kiedy mówimy o aktorach, to często, kiedy pojawia się informacja, że na przykład mają wyższe wykształcenie albo skończyli prestiżową szkołę, to jest podawane... Przykładowo, prawda? Tak, to jest podawane jako coś ekstra, jako coś wow. I jak do tego doszło w ogóle? Zdziwienie. Tak, Doda, tak, która ma wysoki poziom IQ, zrobiła sobie test pewnie w internecie i nagle ktoś myśli sobie, no tak, no atrakcyjna, w dodatku piosenkarka i jeszcze do tego mądra. Nie za dużo? Tak. Więc, no tak, jakby ładnym osobom, ładnym, jest trochę w życiu łatwiej. Często mijają je takie długie rozmowy kwalifikacyjne, mogą sobie pozwolić na przykład na to, że ominie je mandat w komunikacji miejskiej. Są badania takie? Tak, w zależności właśnie od tego, jakby pokazuje się ludziom różnego rodzaju twarze, no i bada się ich postawy wobec tych twarzy, tak, czyli... Właśnie jakby się zachowali. To za moment sobie porozmawiamy o presji społecznej na bycie pięknym, o poprawianiu swojego ciała, swojej twarzy i o przesadzaniu także, bo to się zdarza. Na zegarze już prawie 23 minuty po godzinie 8. Ciebie nie patrzę, raczej nie podajemy sobie rąk, raczej nie pokazujemy palcem, raczej mało obchodzimy się nawzajem. Dzieci dekadentów, córki, synowie rozpusty. Alkohol mamy od zawsze we krwi, rozum genetycznie struty. Raczej nie życzymy nikomu źle, raczej nikomu dobrze. Raczej siedzimy na dachach, bawimy się w powietrze. No, burzesy i pod prąd, nie kończące się nigdy. Taka nasza mała wieś, ziarno nienawiści. Raczej nigdy nie będzie lepiej, tak jak nigdy nie było źle. Raczej już zostanie tak jak jest. Wokół szemrzą polityczne wszy, wokół rozprzestrzenia się gaz. Pani z ekranu straszy palcem, jak to mało obchodzi nas. Raczej nigdy nie będziemy tym, kim raczej chcielibyśmy być. Raczej siedzimy na dachach, bawimy się powietrzem. No stres, myślę tylko o sobie. Patrzę na ciebie, a ty na mnie, a my na Olę. Cześć, Ola. Wszyscy na siebie patrzymy, rozmawiamy o pięknie, o urodzie. Właśnie, jest presja na to, żeby w niektórych środowiskach, żeby bardzo dobrze wyglądać, niektórzy... W każdym środowisku. Korzystają z tego, żeby... i poprawiają sobie pewne rzeczy, ale też niektórzy przesadzają. Pytanie, czy to jest kwestia bardziej osobowościowa, że zrobię więcej niż, żeby być bardziej... Czy jednak taki odbiór rzeczywistości... Piotrze, mówisz teraz o chirurgii, czy mówisz o... O na przykład powiększaniu ust. Okay. Że zrobię sobie już tak duże, że zwrócę na siebie uwagę, ale też sama albo sam poczuję się z tym lepiej. Działają dwie rzeczy, czyli po pierwsze to, że my się dość szybko przyzwyczajamy do rezultatu takiej interwencji, czyli powiększę sobie usta raz, znika mi opuchlizna, chodzę sobie, widzę siebie w lustrze, przyzwyczajam się do rezultatu. I pamiętajmy, że jednak to, w jaki sposób odbieramy swoją twarz, myślimy o samych sobie, bardzo wpływa na to, co rzeczywiście w tym lustrze wydaje nam się, że widzimy. Czyli wydaje nam się wtedy dalej, że te usta są za małe. Idziemy na kolejne powiększenie, kolejne, aż do punktu, w którym otoczenie już mówi nam hej, za dużo. Wciskamy pauzę na razie. Regulacja emocji poprzez właśnie tego typu zabiegi. To znaczy, ktoś jest wewnętrznie przekonany o tym, że te usta, które dała mu matka natura, są niewystarczające, w związku z tym sobie powiększa bardziej i bardziej. I dzięki temu, pozwól, że skończę, dzięki temu poprawia się samopoczucie na krótko. Ale i można wpaść w taką spiralę ciągłego poprawiania sobie nastroju właśnie tego typu zabiegami, a tak naprawdę powinniśmy popracować nad własną samooceną, zdaje się. Ale bo możemy być pięknymi ludźmi. Punkt referencyjny. Dlaczego akurat tu usta większe są lepsze, prawda? Te społeczne punkty referencyjne, prawda? Że te kanony tworzą jakby nasze podejście do tego piękna. W tragedii greckiej, w ogóle w teatrze greckim, w starożytnym teatrze byli aktorzy, nie było wtedy świateł takich bardzo intensywnych, ale także kamer powiększania, więc oni mieli wszystko przerysowane, bardzo mocny makijaż, nosili buty na koturnach, była też Deus Ex Machina i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, że dzisiaj ludzie ci aktorzy ze starożytnego teatru greckiego przenieśli się na ulicę i noszą bardzo mocny makijaż po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Krzyczą. Tak, przyznam rację faktycznie. Jakby to, że my się schowamy za pewnym wizerunkiem, również występuje, ale też pamiętajmy, że inwestowanie w poszczególne atrybuty urody, czyli na przykład plastyka powiek, powiększanie ust, korekty nosa, ma nas doprowadzić do pewnego wzorca, który jest bardziej pożądany. Nikt nie koryguje sobie nosa tak, żeby był szpiczasty, złamany, orli, tylko wszyscy korygują, żeby był mały, drobny, delikatny. I na przykład u kobiet ta drobność, delikatność jest kojarzona właśnie z łagodnością, jest pożądana jako taka cecha urody. Wyraziste rysy twarzy są z kolei pożądane u mężczyzn na przykład. Jasne. Kojarzą się ze zdecydowaniem, kojarzą się z taką większą, nazwijmy to, stanowczością, możliwością zapewnienia opieki. Więc z jednej strony ta uroda to jest jakby jakiś taki efekt społecznego konstruktu, co jest ładne, co jest atrakcyjne aktualnie, ale z drugiej też strony jest to element taki, na którym my zwracamy uwagę jako rzecz taka ewolucyjna, czyli też nam w jakiś sposób, jako ludziom, po prostu podoba się to, na co patrzymy. Mhm. Czy jest też wstyd wokół, wśród osób, które ewentualnie delikatnie pomogły naturze i nie chcą tego ujawniać? Bo bardzo często nawet w wywiadach z osobami sławnymi one mówią, nie, ja nie miałam nigdy żadnej, nie miałem żadnej operacji plastycznej. Mam wrażenie, a ta osoba bardzo dobrze wygląda, geny, tak jak Sofia Loren, prawda? To są geny i włoski makaron z pomidorami i to wystarczy, żeby cieszyć się piękną urodą. Mam wrażenie, że gdzieś tam czasami ukrywamy te rzeczy. Z drugiej strony też chyba nie ma co o tym jakoś specjalnie opowiadać na lewo i na prawo. Jeżeli o siebie dbamy, po prostu, tak, bo to jest element dbania o siebie. Tak, i tutaj widzimy różnice międzypokoleniowe. Te pokolenia starsze faktycznie chowały jakieś zabiegi upiększające, mocno wychowane właśnie w tym stereotypie, że albo się coś dostało, albo się czegoś nie dostało i w cudzysłowie na przykład starzeć należy się z godnością, cokolwiek by to znaczyło, to słynne powiedzenie. Natomiast generacje młodsze, tutaj te słynne Zetki, są już dużo bardziej w kontakcie właśnie z tym, że coś sobie poprawiłam, ponieważ traktują to właśnie jako element dbania o siebie, czyli tak jak pójść na siłownię, czy na manikir, tak na przykład jakaś korekta jest już tutaj akceptowalna, bo oni lokują swoje na przykład poczucie wartości, jakieś osiągnięcia w czymś innym, nie tylko w wyglądzie. Czyli bardziej powierzchnia, fizyczne, a nie głębsze, mentalne. Uważajmy też, proszę Państwa, na emocje wokół tego, bo można czasami wpaść w taką niebezpieczną pułapkę ciągłego poprawiania siebie, a tak naprawdę, kiedy nie zaakceptujemy siebie takimi, jakimi jesteśmy, no to tutaj myślę, że to może być bardzo, bardzo niebezpieczne. Ola Plewka, dziękujemy bardzo za spotkanie. Ja również dziękuję. I na pewno do zobaczenia i do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Days of cool reflection, you come to me, and everything seems alright. In these days of cold affection, you sit by me. Everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one. World of cool deception, just your smile can smooth my ride. These troubled days of cruel rejection, you come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This should be love for everyone. This world should be free. This world could be one. We should bring love to our daughters and sons. Urodziłam się brunetką, bardzo szybko zaczęłam siwieć. Przez wiele, wiele lat farbowałam włosy. Aż w końcu stwierdziłam, że a może ja zobaczę, jak wyglądam teraz taka naturalna. I teraz jestem starą kobietą i mam prawie białe włosy. I dobrze mi z tym. Lubię siebie może po prostu. Trzeba siebie pokochać po prostu. Tak, ale nie? To czasami wymaga czasu. Tak. O, tak, tak, tak. I wydaje mi się, że właśnie im bardziej te lata mijają i stajemy się dojrzalsi, wyciągamy wnioski, to wówczas może zdarzyć się tak, że dopiero siebie zaakceptujemy, chociaż zdarza się tak, że są ludzie, być może tacy, którzy nigdy w życiu, nawet do końca, przez całe swoje życie, no niestety, nie zdobędą się na taką odwagę. A szkoda. Elegancja, życzliwość, spokój, odwaga, pokora, uczciwość. O, to jest dla mnie piękno. I atrakcyjność. Proszę Państwa, zmieniamy na chwilę temat. Kraków chce, by mieszkańcy pili wodę z Wisły. W pierwszej kolejności musi ją jednak uzdatnić, bo rzeka jest zasolona. Na Bielanach zamontowane zostaną specjalne urządzenia, które będą czyścić niewielkie ilości wody. Miasto w ten sposób chce sprawdzić, czy takie działanie na szerszą skalę byłoby w ogóle opłacalne. O szczegółach Bartłomiej Bujas. Robert Żurek z wodociągów miasta Krakowa uspokaja, że wody nie brakuje. Jak usłyszałem, w każdej chwili są w stanie dostarczyć jej nawet 50% więcej. Pozyskiwanie wody pitnej z Wisły ma być zatem rozwiązaniem przyszłości, odpowiedzią na postępujące zmiany klimatyczne i ograniczoną żywotność zbiornika w Dobczycach. Szacujemy, że za kilkadziesiąt, 50, 60, 70 lat może on już być niewystarczającym źródłem wody pitnej dla Krakowa. Najlepszym przykładem, co się dzieje z takimi zbiornikami sztucznymi, jest jezioro Rożnowskie. To samo będzie w każdym jednym sztucznym zbiorniku. Pozytywnie ten pomysł ocenia profesor Mirosław Żelazny z Zakładu Hydrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dywersyfikacja źródeł wody jest niezwykle ważnym czynnikiem, ponieważ zawsze istnieje jakieś prawdopodobieństwo, na przykład Odra w ubiegłym roku, że dana rzeka może ulec bardzo silnemu zanieczyszczeniu, skażeniu i wówczas bylibyśmy pozbawieni dostępu do odpowiedniej wody. Hydrolog wskazuje jednak, że skala zasolenia Wisły jest większa niż się wydaje. Podkreśla, że źródłem tego problemu są wody pochodzące z głębin kopalń węgla kamiennego. Gdy robiliśmy badanie w 2015 roku w czasie głębokiej niżówki, woda w Wiśle miała około 5000 mg jonów, czyli jeżeli porównamy to z Bałtykiem, który ma 7000, byłaby to podobna woda jak ta, która występuje w Zatoce Puckiej. Zatem z tym mielibyśmy do czynienia. Pilotażowy program miasta początkowo zakłada uzdatnianie niewielkich ilości wody z Wisły. Z czasem mogłoby to być kilka tysięcy metrów sześciennych na dobę. Miasto w najbliższym czasie chce też przetestować nowatorskie rozwiązania. Ten projekt ma za zadanie odpowiedzieć tak samo na pytanie, w jaki sposób wodę powierzchniową uzdatniać, żeby wytrącać z niej, usuwać z niej na przykład lekarstwa, które są wrzucane dość masowo do toalet w wielkich miastach. W jaki sposób usuwać substancje hormonalne, które również płyną rzekami. W jaki sposób usuwać mikroplastiki czy mikroorganizmy, które pojawiają się w wodach. To jest pieśń przyszłości. W tej chwili nie ma takich zagrożeń, ale z każdym dziesięcioleciem będzie to coraz większy problem. Z Wisły będą usuwane również drobne zanieczyszczenia biologiczne. Jeśli woda spełni wszystkie normy krajowe i europejskie już w trakcie pilotażu i niewykluczone, że jeszcze w tym roku będzie podawana mieszkańcom. Dla zakładu na Bielanach byłoby to uzupełnienie wody pozyskiwanej z rzeki Sanki. Na koniec projektu miasto oceni, ile kosztowałoby ich uzdatnianie Wisły na masową skalę, ustali, jakie byłoby zużycie energii i w jaki sposób trzeba byłoby zmodernizować sieć wodociągową. Jeśli cały ten proces byłby opłacalny, wodociągi będą starać się o kolejne, tym razem o wiele większe dofinansowanie. Sam pilotaż będzie kosztować 5 653 000 zł. Bartłomiej Bujas, Radio Kraków. A na koniec ciekawostka. Solanka wytrącona z Wisły będzie przekształcona w podchloryn sodu, który będzie można wykorzystać do odkażania wody. No proszę, proszę, proszę. Nic się nie zmarnuje. Nic. dziś na torze w Poznaniu finał krajowy konkursu Best Young Driver, a na miejscu jest Patryk Kuniszewicz z Polskiego Radia Kierowców. Na co dzień obserwujemy bardzo dużo przykładów różnych zdarzeń w ruchu drogowym z udziałem młodych ludzi. Przeważnie w wieku od 18 do 24 lat, którzy nie mają doświadczenia za kółkiem, a prowadząc pojazd bardzo często doprowadzają do różnych niebezpiecznych sytuacji. Pamiętamy dwie brawurowe jazdy z Krakowa, które polegały na ściganiu się ulicami miasta. Obie zakończyły się skutkiem śmiertelnym dla podróżujących sportowymi samochodami. Ale czy młody kierowca zawsze musi być niebezpieczny? Absolutnie nie. Dowodem tego jest polska edycja konkursu Najlepszy Młody Kierowca. Pierwsze etapy za nami, a więc rejestracja, wymogi regulaminowe i odpowiedzenie poprawnie na 20 pytań konkursowych ludzi w wieku od 18 do 26 lat, którzy mają prawo jazdy i na swoim koncie nie mają ani jednego punktu karnego. Dziś czeka nas finał krajowy, o którym więcej Bartek Piechocki, Polski Związek Motorowy, organizator konkursu. 20 zaprosiliśmy do finału konkursu, polskiego finału w Poznaniu. Na to, że rywalizują oni o to, kto wygra i otrzyma tytuł najlepszego młodego kierowcy w Polsce i jednocześnie o to, kto będzie reprezentował Polskę w finale światowym już w październiku w Wiedniu. Pojedzie tam z nami dwójka i tam na podobnej zasadzie będzie odbywał się finał światowy, który wyłoni najlepszego młodego kierowcę FIA w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Konkurs startuje już o godzinie 10 rano, najpierw część merytoryczna i w ciągu 60 minut zawodnicy, uczestnicy będą musieli zmierzyć się z 20 pytaniami konkursowymi w specjalnym formularzu. Następnie przechodzimy od godziny 11 do części praktycznej, a tam udzielanie pierwszej pomocy, precyzyjna jazda z zasłoniętymi szybami, slalom tyłem między pachołkami z użyciem kamery wstecznej, jazda na śliskiej nawierzchni, wymiana koła. Skąd w ogóle pomysł na taki konkurs wśród młodych kierowców? O tym już ekspert Polskiego Związku Motorowego Adam Sobieraj. Konkurs wziął się od kolegów ze Słowenii. Oni wymyślili konkurs właśnie dla młodych kierowców, żeby pokazać, że młody kierowca nie musi być groźnym kierowcą. Jest to próba ogólnoeuropejska, nie tylko Polski, natomiast on się przyjął w Europie, FIA, nasze stowarzyszenie, w którym jesteśmy, podjął tego typu wezwanie, aby ci młodzi kierowcy poprzez dobry przykład chcieli być tacy jak właśnie ci, którzy będą walczyć o tytuł najbezpieczniejszego młodego kierowcy Europy. A skoro mowa o pokazaniu swoich umiejętności, nawet mimo niskiego doświadczenia, to wcale nie trzeba brać udziału w konkursie, bo na co dzień też możemy wykazać się wiedzą i umiejętnościami w ruchu drogowym, a jeżeli ktoś czuje się niepewnie za kierownicą, to proszę pamiętać, że żadnym wstydem jest to, żeby wybrać się na jazdy doszkalające. Czy częściej z nich korzystają młodsi czy starsi kierowcy? Odpowiada Edyta Bartosiak, instruktorka. Bardziej tutaj bym podzieliła społeczeństwo mimo wszystko na kobiety i mężczyzn. Mężczyźni do mnie trafiają rzadziej. Być może przychodzą do płci męskiej się kształcić. Może tu jest problem. Natomiast w większości mam kobiety, tak, które są traktowane trochę po macoszemu. No z racji ich jakby takiej nawet natury, tak, bardzo takiej płochliwej. Trzeba specyficznie do nich podchodzić, do każdego problemu. Mam ludzi po wypadkach samochodowych, po jakichś stłuczkach, z traumą. Taką, że na przykład po zdaniu prawa jazdy tato czy tam wujek czy ktokolwiek krzyczał, zostałam w kropce, tak? Niech mi pani pomoże. I na taką pomoc ze strony instruktora, instruktorki zawsze możemy liczyć i pamiętajmy, że jeżeli nawet wykupimy jazdy doszkalające w specjalnie przygotowanym samochodzie, to nie mamy Elki na dachu, bo my nie uczymy się jeździć. My doskonalimy nasze umiejętności, mając już uprawnienia, a więc nikt wokół nas nie zorientuje się, że tak naprawdę potrzebujemy podszlifować nasze umiejętności. Dyskusja, jeśli chodzi o szlifowanie naszych umiejętności, trwa, dotyczy to każdego kierowcy. Tych starszych także, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nigdy w życiu nie byli w sytuacji poślizgu, ale można w takich kontrolowanych warunkach skorzystać i sprawdzić, jak auto się będzie zachowywać i jaki jest poziom naszych umiejętności. Jeśli chodzi o młodszych kierowców, no to tutaj kilka wskazówek od tych bardziej doświadczonych. Apel do młodych kierowców, ale nie tylko, używanie kierunkowskazów, szczególnie na rondach i na skrzyżowaniach. To jest flaga polskich dróg, nie tylko. brak wbijania kierunku. Zgadzam się, zgadzam się. Kiedy na początku zaczynamy jeździć, ja bardzo dobrze to pamiętam, to jesteśmy tak przejęci, jest tyle emocji, że można zapomnieć o tym, ale to tylko na początku, bo później rzeczywiście, kiedy zauważamy, że ktoś zjeżdża i my też mamy informację, że ktoś zjeżdża, to możemy wjechać na rondo, to absolutnie jest pomocne. I jeszcze jeden głos. Jest taka tendencja, wiem, że nic nie wiem. I młodym kierowcom polecałbym parafrazę tej tendencji. Umiem ocenić, że niewiele umiem. Przede wszystkim pokora i ograniczone zaufanie do innych. No i proszę państwa, będzie dobrze, jeśli chodzi o jazdę. Ale pewnie jeszcze inne rzeczy. Temat, myślę, że jest wart rozwinięcia, ale przy innej okazji. Rafuzar. Piotr Firan. Dziękujemy. Arrivederci. Prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Dobrą radę ci dam. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem. Rozumiesz swój błąd, lecz o nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Dookoła miasto całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Trafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, nim zrozumiesz twój błąd, lecz o nim dobrze pojmiesz swój błąd. Światła wtedy było mało i pewności mi brak. Czy w dzienniku dziś widziałem jego czy inną twarz?